क्योंकि ज्ञान प्राप्ति होने पर उसके पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी, तो जिज्ञासु कर्म को क्यों न छोड़ दे, ऐसी आशंका करके कहते हैं जिज्ञासु अस्ति कर्म योगापेक्षा। जिज्ञासु को कर्म योग की अपेक्षा है, जिज्ञासु को कर्म योग की अपेक्षा है। कहते जिज्ञासु को क्यों कर्म योग की अपेक्षा रहेगी, अरे जब छूटने है ना, तो फिर जो है वह प्रक्षालन से पंकज दूराद स्पर्श नंबर, जब जो है वह कीचड़ धोना ही है तो फिर कीचड़ में पैर क्यों छोड़ना, तो ऐसे कर्म को क्यों पकड़ेगा। पाप कर्म को इसलिए पकड़ेगा कि बिना कर्म को ढंग से करने से कर्म छूटता है, कर्म छोड़ने से नहीं छूटता है, छोड़ने से कर्म छूटता नहीं है, उसको शास्त्र विधि से करने से कर्म छूटेगा। निष्काम भाव से सच्चाई से आप किसी कर्म को सच्चाई से किसी कक्षा में आप जो है पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, अब पास हो जाएंगे तो छूट ही जाएगा नहीं। सच्चाई से आप जो है हाई स्कूल पढ़ लेंगे तो स्कूल छूट जाएगा, आप कॉलेज में चले जाएंगे तो छूट ही जाएगा, उसको छोड़ने का विधान नहीं करना पड़ता है। पास हुआ कि फिर उसके बाद याद नहीं करता, उस स्कूल का याद नहीं करता, बड़ा आश्चर्य। अब पास नहीं हुआ तब तक तो फिर वही याद रहेगा, पास नहीं हुआ रह गया तब फिर बैठो परीक्षा में। एक अपना परिचित विद्यार्थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो पहले जो है वह तीसरे वर्ष में उसका तीन पेपर रह गया था तीसरे वर्ष का, और चतुर्थ वर्ष का चार पेपर था। तो वहां पर ऐसा होता है ना कि जो पेपर रह जाए उसकी वो पेपर की परीक्षा दे, तो उसने सात पेपर की परीक्षा दी तो चतुर्थ वर्ष का चार पेपर तो उसका निकल गया, और तृतीय वर्ष का एक पेपर निकला, दो पेपर रह गया। अब देखिए चतुर्थ वर्ष का उसका चार पेपर तो निकल गया और तृतीय वर्ष का उसका दो पेपर रह गया, अब क्या करे, बड़ा दुखी हो गया। अब फिर परीक्षा दिया तो तृतीय वर्ष का एक पेपर निकला, एक पेपर अभी रह गया है। ऐसे वो चार वर्ष का इंजीनियरिंग कॉलेज जो उसका है वो उसका छठा या सातवां वर्ष चल रहा है, पर अभी एक पेपर उसका लटके हुए। तो सच्चाई से जब पढ़ लेता है तब तो जो है वह उसे जो है छूट जाता है, नहीं तो फिर वहीं बैठो, क्या उपाय। अभी एक और इंजीनियरिंग कॉलेज का विद्यार्थी आया तो अभी पत्र आया कल की पास हो, अब मैं इंजीनियर बन गया। पिछले वर्ष उसका दो पेपर रह गया था, एक पेपर इसमें रह गया है, एक पेपर प्रैक्टिकल में, एक थ्योरी में, तब उसको एक वर्ष फिर लग गया। तो अभी आया था थोड़े दिन पहले तो कह रहा था में हमको डर लग रहा है, क्या पता अभी पास हो गया तो अब मैं इंजीनियर हो गया, अब कॉलेज छूट गया उसका कि नहीं। अब कहा कि सारा टेंशन जो है वो जो दिमाग में जो है वो पढ़ने की जो है वो बैठा तो वो हमारा खत्म हो गया। तो जब पास कर लिया तब ना हो गया, और नहीं पास किया होता तो कैसे होता, फिर वही घूमता कि ऐसे कर्म को सच्चाई से जब ये कर देता है तब कर्म छूटता है, और कर्म छोड़ देता है बीच में तो छूटता नहीं, फिर करना पड़ेगा उसको, हमको फिर करना पड़ेगा, वो बाकी रह जाएगा ना। तो पास तो हुआ नहीं तो आगे कैसे जाएगा, तो फिर करना पड़ेगा, पहले जो है वह किया नहीं तो आकर के साथ होने के बाद फिर करना पड़ता है, न करेगा तो कैसे पास करेगा। देखो अंदर तो रह गया उसका मूल, अंदर तो मूल रह गया तो फिर आश्रम बनाना पड़ता है, अरे आश्रम छोड़ा तो आश्रम क्यों बनाना पड़ता है, वही बनाना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसका मूल रह गया ना, वो पास नहीं हुआ, वो कक्षा पास नहीं किया तो फिर वही करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भगवान कहते न कर्मणा मन आरंभा, ये टीका में कहे ना कि पुरुषार्थ सिद्धि इतिहास के जिज्ञासु अस्ति कर्मयोग अपेक्षा, जिज्ञासु को कर्मयोग की अपेक्षा है, क्योंकि भगवान कहते न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोस्मृति न च संन्यासना देव सिद्धिम समधि गच्छति। कर्म को जो है आरंभ न करके जो है कर्म को पार नहीं कर सकता देव, इसलिए कर्मारंभ तो उसको करना ही पड़ता है। न च संन्यासना देव सिद्धिम समधि गच्छति, केवल छोड़ करके चला है इससे कर्म छूटता नहीं। आगे भी कहा कि संन्यासस्तु महाबाहो दुख मातुम अयोग्यता, जब तक जो है कर्म योग निष्ठ नहीं हुआ है तब तक उसका संन्यास सिद्ध हो नहीं सकता है। संन्यास की कक्षा तब तक नहीं प्राप्त होगी कि जब तक उसका कर्म योग पास नहीं कर लिया है। निष्काम कर्म योग में पास हो जाए वो, इसमें अड़चन क्या पड़ती है? अड़चन बहुत पड़ती है ना। जैसे क्या होता है कि व्यक्ति निष्काम कर्म में प्रवृत्त होता है पर वहां भी कोई न कोई रस लेने लगता है। जिस पद पर बैठ करके निष्काम कर्म करता है वहां कोई न कोई रस आ जाता है ना, वहां कोई न कोई, और जहां आसंग आया तहां असुर आ गए झट वेदित कर देते। तो कर्ता तो निष्काम कर्म में प्रवृत्त होता है पर वहां पर क्या आ जाता है, ये पापमा ये आ जाता है, आसंग आ जाता है, कहीं न कहीं रस लेने लगता है किसी भी प्रकार का। और जब रस लेने लगता है तो फिर असुर वेद हो जाता है, तो उसी कक्षा से निकलने नहीं देगा वो है। विभिन्न प्रकार के मुख्य आसंग बहुत है। नहीं, निष्काम जो कर्म अनुष्ठान करता है उसको आसंग ही सबसे बड़ा देता है। ये सब बढ़ेगा पर क्या होगा कि कहीं निष्काम कर्म करेगा ना, तो वहां पर क्या होता है कि किसी न किसी प्रकार का रस बन जाता है। कुछ लोग सम्मान करने लगेंगे तो उसका रस आने लगेगा है? तो उसमें निष्काम भाव में सावधान नहीं रह पाएगा। निष्काम भाव में सावधान, क्योंकि निष्काम आप किसी संस्था की सेवा कर रहे हैं निष्काम भाव में, तो लोगों से संबंध बनेगा कि नहीं है? पैसे से संबंध बनेगा कि नहीं है? नौकर चाकर से संबंध बनेगा कि नहीं? उस समय आप असंग रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये समस्या है कि नहीं? उसका एक रस बनेगा कि नहीं? और उसका रस जहां बना तहां असुर वेद हो गए, क्योंकि आपने कर्म को पकड़ा क्यों था? आप एक गद्दी पर बैठे क्यों थे? इसलिए बैठे थे कि निष्काम कर्म के द्वारा हम ज्ञान योग में चले जाएंगे, समाधि के लिए बैठे थे ना। पर रस जहां बनेगा तो समाधि से अवरुद्ध कर देगा कि नहीं आपको? इसलिए सबसे बड़ी सावधानी इसी में है, कर्म योग में सबसे बड़ी सावधानी होती है। और इसलिए सावधान नहीं रह पाता है व्यक्ति, तो फिर वह फिर उसका समाधान नहीं होगा, अंदर से शांति नहीं बनेगी। शांति बन जाए कुछ काल में, मोक्ष है तो कुछ काल में अशांति बन जाए। तो कई जगह मिशन में जाते हैं तो जब अध्ययन करते हैं तो उन लोगों की समस्या में सबसे बड़ी कमी यही पड़ती है कि कोई न कोई आतंक बन जाएगा और उसको लक्ष्य को तीव्र रखने वाला जो है वह साधन मिल नहीं पाता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर चित्त में जो है वह शांति अंदर नहीं होती। नहीं तो पूर्ण निष्काम भाव से कोई कर दे तो वो शांत हो जाते, वो तो कर्म शांत हो जाते, वो पास हो जाएगा ना, पास हो जाने। इसलिए साधु के पीछे सबसे बड़ी अड़चन यही। और निष्काम कर्म में न प्रवृत्त हो तो न प्रवृत्त कैसे वो कक्षा पास नहीं किया पहले? अरे पहले पास कर लिया होता तो उसको प्रवृत्त क्यों होना पड़ता? पहले पास नहीं किया तो उसको पास करने के लिए उसको प्रवृत्त होना पड़ता है, और जहां प्रवृत्ति हुई वहां पर एक लौकिक रस बनता है, मान सम्मान विभिन्न प्रकार का। और वहां उपनिषद में आप देखते हैं वाणी को क्यों ये वाणी पकड़ी गई, कि उसने गान तो किया दूसरे के लिए, समझ नहीं? इसलिए जो निष्काम कर्म करता है तो उसका आदानम ही दुसर्गाय ही होता है। जो उसके पास आएगा वो खर्च करता है, लोगों के उपकार के लिए तो नहीं करता हो, तो यहाँ तो उसको बंधन नहीं होता, क्योंकि वो निष्काम तो तभी होगा ना, अपने लिए करेगा तो निष्काम कैसे होगा। उसके पास जो आता है वह समाज के लिए संस्था के लिए खर्च करेगा, अपने लिए उसका संबंध नहीं रखेगा, इसमें तो सावधान हो रह जाता है। पर ऐसा करने से जो यश मिलता है उसको, ऐसा करने से जो उसकी प्रशंसा होती है, उस प्रशंसा का रस नहीं छोड़ता, ये सूक्ष्म चीज जो तो इधर से जो है वह दूसरे दृष्टि से बटोर के स्व में जो है रखता, उसकी तो चर्चे छोड़ दीजिए, वो तो साधक है ही नहीं, उसको तो साधक की संज्ञा ही नहीं हो सकती। पर मैं उसकी बात कह रहा हूं कि जो ऐसा नहीं है, तो एक पैसे का भले ही पैसे का संबंध रखता, पर एक पैसे का संबंध अपने लिए नहीं रखता, उसकी भी फंसने की जगह कहां बन जाती है, उसमें की फंसने की जगह बन जाती है कि उस पद में जो उसको यश मिलता है वो उस पद से बांधता है, ये दूसरी जगह तो नहीं मिलेगा, उस पद से बांध देता है ना, वो यहाँ जो है उसमें आसंग आया, आसंग आते ही जो है वह असुर पापमा बेच देता है, तो उसको जो है फिर उससे पास नहीं होने देता वो, ये बहुत बड़ी जटिलता है जिसकी तरफ मैं बार बार ध्यान दिलाता हूँ। उसमें तात्पर्य ये है कि ये बहुत बड़ी जटिलता है, अद्भुत जटिलता है, जिसको सहज नहीं कोई बहुत सावधान रहने से व्यक्ति काटता है, और इसको काट लिया तो उसको कोई दबा नहीं, उसको फिर ज्ञान में प्रतिष्ठित होने से कोई रोक नहीं सकता, फिर कैसे रोकेगा, साधु के सब छोड़ करके आए उसको कैसे रोकेगा। तो ये आसंग जो है बहुत बड़ी बात है, इसके प्रति हमेशा सावधान रहने की जरूरत। और ये भी जो है इसके लिए डर करके जंगल में बैठ जाए तो वो कर्मयोग की कक्षा पास नहीं किया है तो वो वहीं रह जाता है, वहां भी आगे नहीं बढ़ पाता है। समस्या ये है कि इसके डर करके जंगल में बैठ जाए तो बैठ नहीं सकता, क्यों नहीं बैठ सकता, कि वो पास नहीं किया है सबका, इसलिए उसको आना पड़ता है। और यहाँ आने पर ये आसंग पकड़ता है, भलाई वो त्यागी है और वो कुछ अपने लिए नहीं करता, पर ये आसंग जो है ये पकड़ लेता है, ये बहुत बड़ी बाधा है जिसको निरंतर काटते हुए आगे साधक को बढ़ना पड़ता है, तभी आगे बढ़ता है। इसीलिए कहा कि संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तमयोग, बिना योग के सन्यास प्राप्ति बड़ी कठिन, योग से ही सन्यास की प्राप्ति है, जो योग साधन है उसमें। इत्यादि न आत्मज्ञान अंगत्वेन कर्मयोग से विधान, आत्मज्ञान के अंग रूप में कर्मयोग का विधान किया, और जब कहा कि जब तुम योगारूढ़ तस्व समकाल आगरूक्ष मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, जब तक आरुरुक्षु है ज्ञान में आरूढ़ होना चाहता है तो वहां कर्म योग साधन हो, लेकिन लक्ष्य को भूलेगा तो वहीं वहीं पकड़ दिया जाएगा, इसलिए आरुरुक्षु है। लेकिन आरूढ़ जब हो गया, ज्ञान योग में आरूढ़ हो गया, यदि वो रसाभिसंधि नहीं बनी तो ज्ञान योग में आरूढ़ हो जाएगा, पास हो जाएगा ज्ञान योग में, रस तो अपने आप शांत हो जाएगा, फिर वह अपने आप ही शांत हो जाएगा। क्षमा, सम ही कारण हो गया शांति, वहां पर शांति हो जाएगा, वहां पर उसकी उसको आत्मनिष्ठा में सम ही कारण है, कर्मयोग कारण नहीं है। हाँ हाँ, साधनी नहीं दिखी, जब तक वो ज्ञान में आरूढ़ होना चाहता है तब तक तो कर्मयोग कारण है। अब आरूढ़ हो गया तो जैसे मान ली छत पर आप चढ़ना चाहते हैं तो सीढ़ी पर चलना कारण, और छत पर पहुंच गए तो अब वहां भी कहो कि वे चलते रहे, नहीं तो फिर पता नहीं क्या हो, अरे वहाँ चलना कैसे होगा, वहाँ पर श्रम ही कारण, शक्ति स्थिति के लिए श्रम ही कारण है, और वहाँ पर चलने का अभ्यास करेंगे गिर जाएंगे, इसलिए वहाँ पर बस हो गया अपने आप। तो ये दोनों चीजें हैं, इसलिए सन्यास के लिए कर्मयोग की अपेक्षा है। कर्मयोग के बिना, कर्मयोग के बिना यदि कर्म त्याग किए तो सन्यास सिद्ध नहीं होगा। कर्मयोग से सन्यास सिद्ध होना है तो बीच में ये रस जो आ जाता है, ये रस पकड़ लेता है साधक को, तो रस पकड़ लेता है तो सीढ़ी पर ही अड्डा बना लेता है, ये तो सीढ़ी पर ही उसका अड्डा बन गया ना कि नहीं, सीढ़ी तो चढ़ा है पर सीढ़ी पर ही अपना जो है बिस्तर लगा के बैठ गया, तो न अपने आगे बढ़ता है न इधर वाले को आगे बढ़ने देता है, उसको वो नीचे रखे रखता है, तो वही कठिन बात है। परमार्थ में ये बात बने, एक अनुभव की बात है जिसको अंदर बैठाना चाहिए, इसलिए सावधान रहना चाहिए कि रस जो है वो नहीं पावे, लक्ष्य हमारे सामने रहे, लक्ष्य पति हमने पकड़ा है छोड़ने के लिए, ये पकड़ा है छोड़ने के लिए, यही लक्ष्य हमारे सामने रहे, कोई भी रस आपको पकड़ नहीं सके तो ज्ञान योग में प्रतिष्ठित होने में कोई रोक नहीं सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य आत्मवेत्ता में क्या संभव है क्या असंभव, इसका निर्णय ये दे दिया था कि कर्म असंभव है, ये बताया था ना, तो कहां तक हो गया था कि योगारूढ़स्य तस्यैव समः इत्यनेन च उत्पन्न सम्यक दर्शनस्य कर्म योग अभाव वचनात्, आगे भी हो गया था, ये तक हुआ था ना, अब थोड़ी टीका देखिए। उत्पन्न सम्यक ज्ञानस्य कर्म अभावी वो टीका रह गई थी, तो देख लो स्वरूपोपकारी कार्य अंगम अंतरेण अंगी स्वरूप अनिष्पत्ति, स्वरूप में उपकार करने वाला जो अंग है ना, स्वरूप में उपकार करने वाला जो अंग, उस जो है वह अंग के बिना अंगी के स्वरूप, अंगी का स्वरूप नहीं बन सकता है। यहाँ पर कौन उपकारी है, कर्मयोग, कर्मयोग किसमें उपकारी है, ज्ञान योग, तो ज्ञान योग का उपकारी हो गया कर्मयोग, इसी बात को लेकर के कह रहे हैं स्वरूपोपकारी अंगमंतरेण अंगी स्वरूप अनिष्पत्ति ज्ञानार्थिना कर्मयोगस्य सिद्ध्यादि द्वारा ज्ञान हेतु आधेयत्वम्, इसलिए ज्ञानार्थी को कर्मयोग के द्वारा शुद्धि आदि के द्वारा ज्ञान का हेतु बनता है, कौन कर्मयोगस्य, कर्मयोगस्य ज्ञान हेतु आधेयत्वम्, कस्य आधेयत्वम्, कर्मयोगस्य किसके द्वारा, ज्ञानार्थी, ज्ञानार्थिना आधेयत्वम कर्मयोगस्य, क्यों शुद्ध्यादि द्वारा ज्ञान हेतु, अन्वय से करिएगा कि ज्ञानार्थिना कर्मयोगस्य आधेयत्वम, क्यों शुद्ध्यादि द्वारा ज्ञान हेतु, वह शुद्ध्यादि के द्वारा ज्ञान का हेतु बनता है, इसलिए जो ज्ञानार्थी है उसको कर्मयोग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ये बता दिया, तरही ज्ञानवता की ज्ञान फलोपकारित्वेन कर्मयोगो मृग्यताम, दो चीज उठाया था, देखो पहले उधर से उठाया अब इधर से उठाया। पहले क्या कहा था, पहले कहा था जिसलिए ज्ञानी में कर्मयोग बनता नहीं है, इसलिए मुमुक्षु को भी कर्मयोग नहीं स्वीकार करना चाहिए। क्यों स्वीकार करें, अरे ज्ञानी में जो लक्षण बनता है वही मुमुक्षु स्वीकार करता है। अब ज्ञानी में कर्मयोग जब बनता नहीं है तो मुमुक्षु को कर्मयोग नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो उसका उत्तर दे दिया कि भाई देखो ज्ञान फल में उपकारी है कर्मयोग, है ना, ज्ञान इसलिए ज्ञानार्थी ना कर्मयोग को जो है ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शुद्धि द्वारा ज्ञान है तो शुद्धि इत्यादि के द्वारा वह ज्ञान का हेतु बनेगा, इसलिए ज्ञान का हेतु बनेगा तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अब उसके बाद उलट दिया पूर्व पक्षी ने उलट दिया कि जब शुद्धादि के द्वारा ज्ञान का हेतु बनता है कर्मयोग तो ज्ञानी को भी जो है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। शुद्धादि के द्वारा कर्मयोग जब ज्ञान का हेतु बनता है, हाँ जिज्ञासु को जो शुद्धादि के द्वारा ज्ञान का हेतु बनता है कर्मयोग, इसलिए जिज्ञासु कर्मयोग को स्वीकार करता है। जब जिज्ञासु कर्मयोग को स्वीकार करता है तो ज्ञानी को भी कर्मयोग स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसी बात को उठाते हैं कि देखिए टीका में तरही ज्ञानवता ज्ञान फलोपकारित्वेन कर्मयोगो मृग्यता, ज्ञान वाले को भी क्या करना चाहिए, ज्ञान फल में उपकारी है ना कौन, कर्मयोग, इसलिए मृग्यताम उसको भी जो है वह ज्ञानी में भी स्वीकार करना चाहिए। ऐसी आशंका करके कहते हैं योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम्। आरुरुक्षु को तो उसका उपयोग है, पर जब योगारूढ़ हो गया तो सम ही कारण है, ये बता दिया। अब उसके बाद देखिए टीका में उत्पन्न सम्यक ज्ञानस्य कर्माभावे शरीर स्थिति हेतु हृति कर्मणो असंभवात न तस्य शरीर स्थिति तद अस्थित कुत जीवन मुक्ति ही। ताकि एक बात ये तो विचार कर लो कि आत्मज्ञान जब उत्पन्न हो गया, उत्पन्न सम्यक ज्ञानस्य, जिसको सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो गया है, ऐसा जो ज्ञानी है उसमें कर्म का आप अभाव मानते हो, उसमें कर्म का अभाव मानते हो, क्योंकि योगारूढ़ से तस्य समस्त कारण उच्यते, तो वहां पर तो कर्म का अभाव मानते हो। तो जब कर्म का अभाव हो जाएगा तो उसका वो शरीर कैसे चलेगा, शरीर धारण के लिए कुछ न कुछ कर्म करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, और कर्म का आप एकदम अभाव मान ले रहे हो ज्ञानी में, जब ज्ञानी में कर्म का अभाव हो जाएगा तो फिर शरीर स्थिति हेतु रति कर्मणो असंभवात। तो यही मतलब नहीं होगा कि खाली यज्ञ आदि कर्म का अभाव होगा, अरे कर्म का अभाव होगा तो सभी कर्म का अभाव होगा, तो उसके शरीर की स्थिति के हेतु के लिए जो भोजन आच्छादन है तो इसका भी अभाव हो जाएगा, उसमें इस कर्म का भी अभाव हो जाएगा। फिर इस कर्म का अभाव हो जाएगा तो न तस्य शरीर स्थिति ही, तो उसका शरीर रहेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ज्ञानी का शरीर रहेगा ही नहीं। जब ज्ञानी में आप कर्म का अभाव मान लोगे तो ज्ञानी का शरीर नहीं रहेगा, कहते न रहे, तो कहते जब नहीं रहे उसका शरीर तो तद अस्थित कुत जीवन मुक्ति, अगर शरीर नहीं रहेगा तो जीवन मुक्ति क्या बनेगी उसकी, शरीर ही नहीं रहेगा तो जीवन मुक्ति तो नहीं सिद्ध हो सकती ना, विदेह मुक्त हो गया तो जीवन मुक्ति सिद्ध नहीं होगी। आप हाँ मत मानो उसमें जीवन मुक्ति भी मत मानो तो क्या हुआ, ताकि जब जीवन मुक्त कोई रहेगा ही नहीं तो उपदेश कौन करेगा। जीवन मुक्त कोई रहेगा ही नहीं क्योंकि ज्ञान होते शरीर छूट गया, ऐसा मानते हैं कई लोग कि 21 दिन में शरीर छूट जाए, क्योंकि ज्ञान हो गया अब कोई कर्म होगा नहीं। तब कोई कर्म नहीं होगा तो अभी शरीर 21 दिन रह जाता है, अन्न जल आप मत लीजिए तो भी शरीर 21 दिन रह जाता है, जल भी मत लीजिए तो 21 दिन रहता। अब ऐसे जो है जल आप लेते रहिए तो फिर ज्यादा दिन रहता, ऐसा 21 दिन मान। उसमें तो और कम माना छांदोग्य में, पर जो है वह इसमें 21 दिन मानते हैं। हमारे स्वामी जी ये थे ना कृष्णानंद जी, ये सब किए है ना। पहले जो है वह जल लेकर के 68 दिन तक यहीं पर, यही तो आश्रम का आरंभ समझ लो, 68 दिन जल लेते थे। और कभी कुछ वो बिल पत्र का पानी लेते थे, शरीर नहीं छूटा। और एक बार काशी में उन्होंने जल भी छोड़ दिया तो 21 दिन तक जो है बिना जल के रहे। और उस दिन लगा कि अब आज शरीर छूट जाएगा, तो लगा कि आज शरीर छूट जाएगा, तो उन्होंने एक विद्यार्थी से गंगा जल बनाया और गंगा जल ले लिया। तो गंगा जल ले लिया तो बेहोशी जैसे हो, अब बड़ी विलक्षण भूमिका चित्ती हो गई, आनंदमय भूमिका, उसी भूमिका में पड़े रहे। बीमारी से कोई संबंध नहीं है। 21 दिन आपको अनुभव करना हो तो 21 दिन जल न लेकर के देखो आप, तो पता लगेगा कि सही रहता है कि नहीं है। नहीं, नहीं, वो बेहोशी ऐसे हो गई, ये ऐसा नहीं। आप मत लीजिए, आप जो है वह महीना भर मान लो कि जल न ले हो, या महीना भर आप अन्न न ले, जल ले भले ही, पर महीने भर के बाद यदि ये कहे आप अन्न ले लेंगे तो एकदम आपको धक्का लगता है, एकदम नशा हो जाता है। इसी प्रकार जो 21 दिन जल नहीं लिया है, अब वो जब जल ले लिया तो जल लेने के बाद वो जल शरीर पे शांत करता नहीं, इसलिए क्या हो जाता है कि झट धक्का लगता है। आप अनुभव करके देखो, अन्न नहीं ले और ये कहे भोजन कर लो तो फिर देखो, अनशन करना कठिन नहीं है, अनशन तोड़ना बहुत कठिन। हमको तो अनुभव है क्योंकि अनशन किए थे और मैं ही था साथ में। अनशन करना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन अनशन तोड़ना है, क्योंकि उसके बाद जो भूख जगती है तो व्यक्ति खाना चाहता है। और यदि आप भोजन दे दिए उसको तो फिर समझ लो कि जो है वह उसको बचाना कठिन। तो उस समय फल का रस, दलिया का पानी जो है वह बार्ली ऐसी चीज देते हैं, अब उसको गुस्सा आता है क्योंकि उसको तो भूख लगती है ना, उसको भूख लगती है तो उसको गुस्सा आता है। वो तो रोटी खाए तो देखता है कि जो है वह, अब उसको वो देख रहा है कि दूसरे लोग रोटी रखे थाली में और उसको जो है बार्ली का पानी दे रहे हैं, तो उसको तो ऐसा गुस्सा आता है कि जो है वह उसकी भूख जगी रहती है। पर वो आते हैं काम करना बंद कर देने के कारण वह तैयार नहीं है, इसलिए उस समय यदि अन्न दे दो तो बहुत बड़ा धक्का लगता है। 21 दिन इन्होंने जल नहीं लिया था, जल लेने के बाद जब गंगा जल ले लिया तो कि शरीर छोड़ना है, तब गंगा जल ले के शरीर छोड़े तो उस समय झट एकदम धक्का एकदम। तो ऐसा अनुभव होता है, दो तीन दिन आप न लेके देखिए, फिर अन्य लीजिए तो कैसा मन होगा, एकदम ऐसा नशा हो जाएगा आपको, नशा हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा अन्न में नशा होता है। हाँ, ऐसे नहीं पता लगता, रोज खाते खाते नहीं पता लगता, और कोई दिन न ले और फिर अन्न ले तो देखो पता लगेगा कितना नशा होता है। तो इन्होंने अनशन जो किया उससे अपने को अनशन कैसे करना व्यक्ति को, इसका हमने अनुभव कहीं तो नहीं किया। जिसको भी अनशन करना हो तो पहले उसको पेट खूब सफा करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अनशन के लिए पेट की सफाई बहुत जरूरी है। इनको ऐसी गर्मी हो गई कि एनमा देना पड़े, एनमा देने से फिर एकदम ऐसा शांत हो जाते थे, ऐसे शांत हो जाते थे कि, लेकिन जब तक एनमा न दो तब तक वो गर्मी जो चढ़ती थी ना उसे उसे देखे नहीं होते, एनमा देने से शांत। तो पेट पहले सफा करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि टहलना जरूर चाहिए। हाँ, उसको चलना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए, जितना जो है घूम सके एक बार तो उतना उसको घूमना चाहिए, उसे बल मिलेगा, घूमने से बल मिलेगा, ज्यादा तो घूम नहीं सकता है। और कोई कहे हम पानी पी के गए, पानी क्या पिएगा, जब अन्य नहीं खाएगा सब पानी क्या पिएगा, उसे प्यास थोड़ी लगती, एक दो दिन तो पिएगा पानी, और उसके बाद अब पानी कैसे मांगेगा, पेट में जब अग्नि हो तो पानी मांगे, अन्न को पचाने के लिए पानी की जरूरत होती है ना, फिर इतना पानी थोड़ो आप पी सकते, इतना पानी पियेंगे थोड़ा सा पानी में पी। अब यदि गर्मी हो तो उस समय एनमा जरूर ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर उसका सदुपयोग नहीं कर सकते, आप शांत वृत्ति में नहीं कर सकते, तो उसमें बढ़ जाती है। और अनशन तोड़ने में बहुत कठिनाई, वही सबसे कठिन का है, उसमें धीरे धीरे करके आपको कम से कम 15 दिन में स्थिति भोजन की लानी चाहिए, 15 दिन 20 दिन में, इसके पहले नहीं तो पेट जो है वह में धक्का लग खराब हो जाएगा। आप तैयार नहीं है, आपको भूख लगी है, भूख खा ली, तो अनशन में ये विलक्षणता होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर प्रसंग इसका था कि अब वो तो 21 दिन, इसलिए मैं यहाँ पर ये कहा कि कुछ दिन लोग ऐसा मानते हैं कि 21 दिन शरीर एक पक्ष भी है कि उसका ज्ञानी का शरीर 21 दिन रहेगा, 21 दिन के बाद शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर प्रश्न ये है कि पूर्व पक्षी का कहना था कि देखो शरीर रहेगा नहीं, जब शरीर रहेगा नहीं तो जीवन मुक्ति बनेगी नहीं, और यदि कहो जीवन मुक्ति न बने तो तदभावे च कस्य उपदेशित्वम्, उपदेश कौन करेगा, एक जीवन मुक्त नहीं रहेगा तो उपदेश कौन करेगा। और कहते उपदेश न हो तो भी क्या हुआ, उपदेशा भावे च कुतो ज्ञानोदय स्यात्। अब बताओ जीवन मुक्त उपदेश करता है, आत्मवित उपदेश करेगा तो ज्ञान का उदय होगा, और आत्मवित ही नहीं है तो फिर उपदेश कौन करेगा कि जिसके उपदेश से ज्ञान का उदय हो, तब तो परंपरा ही ज्ञान की समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहा कि कुतो जीवन मुक्ति तदभावे च कस्य उपदेशित्वम्, उपदेशा भावे च कुतो ज्ञानोदय स्यात् इति आशंक्याः। सब कहते हैं कि नहीं, यहीं पर गीता ने कहा कि ऐसा जो भूख लग गई जो है, जीवन मुक्त जो है ऐसे रहता है कि वह अपने तरफ से किसी भी प्रवृत्ति का हेतु नहीं है, पर प्रारब्ध के अनुसार शरीर है, भूख लग गई तो वह भोजन जो है वह ले लिया, तो इतने मात्र से कर्म संबंध उसका नहीं बनता, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नाप्नोति के लिए। तो शरीर स्थिति कारणातिरिक्त कर्मणो निवारण, शरीर स्थिति का कारण कर्म तो रहेगा उसमें दिखेगा, पर दूसरे कर्म के लिए कोई आधार है नहीं, ये बता दिया। थोड़ी सी टीका देखिए। विदुषों की शरीर स्थिति आस्थिता चेत। अच्छा, आप तैयारी कर लिया है? तो कुछ रख नहीं लिया, थोड़ा कुछ बनवा के रखना पड़ता है। तो सामान है क्या कोई सामान? हम मैंने कोई पहुंचाया है? आपकी गाड़ी कब है? तो आप अभी क्यों जाते? अभी जो है आप कुछ पा लेते तो अभी घट बन जाएगा कोई चीज। अरे जरूरत तो नहीं है साथ। अच्छा, तो ये कहते हैं कि विदुषों की शरीर स्थिति आस्थिता की तन्मात्र प्रयुक्तेषु दर्शन श्रवणादिषु कर्तृत्व अभिमानों की शर्त। अब विद्वान में भी यदि शरीर स्थिति के लिए आप मानते हैं, उतना कर्म मानते हैं शरीर स्थिति आस्थिता के, तो तन्मात्र प्रयुक्तेषु, तो आप देखेगा कि नहीं? आप खोलेगा, भोजन करना आप खोलेगा, किसी को देखेगा तो भोजन करेगा, तो कर्तृत्व अभिमान भी आ जाएगा उसमें। मैं भोजन कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, अब मैं भोजन कर रहा हूँ, तो कर्तृत्व अभिमान भी हो जाएगा उसमें। इत्याशंका, ऐसी आशंका करके कह रहे हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्सवित। कहते उस समय भी जो है वो उसको यही ज्ञान रहता है कि आत्मा अकर्ता है, मैं कुछ भी कर नहीं रहा। तो उस क्रिया के साथ भी उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अकर्तृपद जो आत्मा है उसमें उसकी स्थिति है। तो इसको कहा कि नैव किंचित करो, थोड़ी टीका देखिए, तत्वविद इत्यनेन च समाहित चेतस्तया करोमि इति प्रत्ययस्य सदैव अकर्तव्यत्वोपदेशादि की संबंध। तत्वविद जो है ना, इत्यनेन च समाहित चेतस्तया, इसलिए निरंतर समाहित चित्त रहता है, तत्वविद है तो समाहित चित्त रहेगा, इसलिए करोमि इति प्रत्ययस्य सर्वदैव अकर्तव्य, करोमि ऐसा प्रत्यय उसके अंदर होता ही नहीं, वो जहाँ क्रिया हो रही है वहीं क्रिया छूट जाती है, उसका संबंध नहीं बनता है, इसलिए सदैव अकर्तव्यतया उपदेशादि की संबंध। यत्तु विदुष शरीर स्थिति निमित्त कर्म अभ्यनुगा ज्ञाने तस्मिन कर्तृत्वाभिमानो पिशादिति। जाके जब विद्वान जो है शरीर स्थिति निमित्त कर्म को जानेगा तो उसमें कर्तृत्व अभिमान उसमें हो जाएगा, क्योंकि उतना तो आपने स्वीकार किया। तो उसका उत्तर दे दिया कि शरीर स्थिति मात्र, देखिए नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्ये तत्त्वेति इत्यनेन च शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तेष्वपि, शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्त जो कर्म है उनमें भी दर्शन श्रवणादि कर्मसु आत्म यथात्म विद करोमि इति प्रत्यस्य समाहित चेतस्तया सदा अकर्तव्योपदेशः। उसमें दर्शन श्रवणादि कर्म जो है उसमें जो स्वात्म स्वात्म यथात्म विद दर्शन श्रवणादिषु कर्मसु स्वात्म आत्म याथात्म विद, आत्म याथात्म विद हो गया कर्ता, और दर्शन श्रवणादि कर्मसु करोमि इति प्रत्यस्य सदा अकर्तव्यता, ऐसा लिखा करोमि ऐसे प्रत्यय का जो है सर्वदा अकर्तव्य, क्योंकि समाहित चेतस्तया वह निरंतर स्वरूप में समाहित है। तो इसी प्रकार का उपदेश होने से थोड़ी सी टीका देखिए, आत्म यथात्म्य विद अपि, जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला है वह तेषु माने शरीर स्थिति मात्र प्रयोजक जो कर्म है उनमें भी, तेषु अपि नाहम करोमि, मैं नहीं करता हूँ इति प्रत्यय नैव किंचित करोमि इति युक्त मन्यते तत् नैव किंचित करोमि इत्यादौ अकर्तृत्व उपदेशा। गीता कहती है कि उसमें वह कर्तृत्व न करे, तत्विता समानता उपदेशात न कर्तृत्वाभिमान संभावना, इसलिए उसमें कर्तृत्वाभिमान की संभावना ही नहीं हो सकती है। स्याद इति तत्रा न संभावना ये थोक्तोपदेश अनुसंधान भावी विदुषोपि करोमि इति स्वाभाविक प्रत्यय द्वारा कर्मयोग सावधान रहे तब तो ऐसा हो सकता है। ये निरंतर सावधान है तो उसमें तो ये बात बन सकती है। ये निर किंचित करोमि इति मैं नहीं कुछ करता हूँ, पर सावधानी व्यवहार में सदा तो रह नहीं सकती है। तो जब ये उपदेश जो गीता का है नहीं किंचित करोमि इति इसका अनुसंधान नहीं करेगा जिस समय वह, तो उस समय क्या होगा? तो कहते हैं कि फिर करोमि इति स्वाभाविक प्रत्यय है ना, अरे व्यवहार में स्वाभाविक प्रत्यय है करोमि, तो करोमि इति स्वाभाविक प्रत्यय द्वारा कर्मयोगस्य तो कर्म संबंधी उसमें बन जाएगा, कर्म का योग उसमें बन जाएगा। तब इसका उत्तर देते हैं आत्म तत्व विद सम्यक दर्शन विरुद्ध मिथ्या ज्ञान हेतु का कर्मयोग स्वप्न भी न संभावित हो सके। तथा जो आत्म तत्व विद है वह सम्यक दर्शन से विरुद्ध जो मिथ्या ज्ञान, वो मिथ्या ज्ञान जिसका हेतु है ऐसा कर्मयोग, ऐसे कर्मयोग को स्वप्न में भी आप जो है आत्मज्ञानी में उसकी संभावना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह ऐसे पद में जो है स्थित है जहाँ कर्म का कोई संबंध है। थोड़ी टीका देखिए, यद्यपि विद्वान यथोक्तम उपदेशम कदाचि न अनुसंधते, यद्यपि ऐसा नहीं है कि ज्ञानी सदा याद रखे मैं नहीं करता हूँ, ऐसा याद रखे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, शास्त्र के उपदेश को याद रखे ये कोई आवश्यकता नहीं। यद्यपि विद्वान यथोक्तम उपदेशम कदाचि न अनुसंधते तथापि फिर भी तत्व विद्या विरोधा मिथ्या ज्ञानम तन्निमित्तम कर, फिर भी उसके अंदर विद्या का तो उदय हो गया है, तत्व विद्या का उदय हो गया है, तो उसका विरोधी है मिथ्या ज्ञान, यानी यथार्थ ज्ञान का उदय है उसमें, यथार्थ ज्ञान का विरोधी क्या हुआ मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या ज्ञान निमित्त है कर्म, तो वह याद करे चाहे याद न करे, पर न उसमें मिथ्या ज्ञान संभव हो सकता है और न मिथ्या ज्ञान निमित्त कर्म संभव हो सकता है। किसी को कहा विद्या विरोधान मिथ्या ज्ञानम तन्निमित्तम कर्म वा तस्य संभावितुम असत्यम, उसमें उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। उपदेश को स्मरण करे चाहे ना स्मरण, स्मरण करे चाहे स्मरण न करे तो भी कर्म का संबंध नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता है? अरे भाई जो है हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई नाटक कर रहा है तो आपने अपना का याद करता है वो कि मैं यह हूँ, मैं मान लीजिए कोई स्त्री का पाठ कर रहा तो याद करता है कि मैं पुरुष हूँ मैं पुरुष, ऐसा याद करना पड़ता है उसको, याद नहीं कर, स्मृति के अधीन नहीं, वो अनुभव स्मृति के अधीन नहीं है, आप उसका अभ्यास करो चाहे अभ्यास न करो इससे कोई मतलब नहीं, वो जो है उससे बाधित है, सारी अंत सारा पाठ का जो ज्ञान है उससे बाधित है। इसलिए आत्मज्ञानी को चाहे स्मृति हो चाहे स्मृति न हो, उसका स्वप्न में भी आप किसी कर्म के साथ संबंध नहीं बनाते, वह स्वप्न में भी किसी कर्म के साथ संबंध नहीं बनेगा जागृत में, आत्मवित कर्तृकयो संन्यास कर्म योगो अयोगात् तयोः निःश्रेयस करत्वम् अन्यकरस्य विशिष्टत्वम् इति तदुक्तम् इति सिद्धत्वात् द्वितीयं पक्षम् अंगीकरोति। आत्मवित कर्तृकयो, आत्मवित कर्तृ क्या हो गया, संन्यास कर्म योगयो, इसका अयोगात् आत्मवित कर्तृक संन्यास और कर्म योग दोनों नहीं बन सकता। तो तयो निःश्रेयस करत्वम्, तो जो ये पूछा ना, क्या भगवान ने कहा